Oto ja, kłamca, nie o mnie te hasła, u mnie sytuacja jasna. Ja w klubie często lubię być w otoczeniu własnym, spokojny, wyciszony, wręcz osamotniony. A tu podbijają ziomy, naćpane, najebane, kolejne mózgopranie atakuje mnie z pytaniem, czy serca, czy komercja. Chcę rozkminiać mnie w tekstach, w intelekcie i potencjach. Chcę naprawdę mi ufać. Siemasz, jestem Łukasz, tu nie masz czego szukać, w klubie same lamusy. Tylko ja się znam, mam plusy, nie wiesz, że jestem minusem. Chcę częstować spirytusem, rozcieńczonym z jakimś syfem. Chodź, stuknij się kielichem, drugi ziom przepita szyja. Już podbija browar z kija, szybciorem go wymijam. Sytuacja mi nie sprzyja, nie chcą wierzyć, że nie piję. Nie czuję się na sile. No co ty kurwa wymiękasz? Ja od tygodnia w trasie, nie opada im szczęka. Choć ponawijamy, chcą wiedzieć co w Poznaniu. Czy mam ich poczęstować ciemą na poczekaniu? Zmyśloną sytuacją, przecież oni się tym karmią. Skurwysynu, widzisz? Tu nie ma nic za darmo. Uściski spotniałych dłoni, gejzer nieświeżych oddechów. Opuszczam ich w pośpiechu, ja nie do pogadania. Sytuacja mnie skłania do wzmożonego działania i zmienia recha w drania. Nie chce mi się z wami gadać. Mam stres przedkoncertowy, chcę na sofie się ułożyć, przedtem odlać się w zaciszu, w spokoju, że z tyłu za plecami nie ma psycho. I to by było wszycho, za wasz staw też podziękuję. Za plecami na zwierzchuję i gwiazdorem, bo nie umiesz zrozumieć i nie chcesz musić się do refleksji, nie miej do mnie pretensji. Jestem tu dla was, lecz nie w każdej waszej kwestii. W skupieniu wysłuchuję twych życiowych problemów i nie wiedzieć czemu znaleźć mam na to receptę. Skupieni niczym karpo w przyważnej rozgrywce w szachy. Nikt nie chce palnąć gafy, biegną po autografy. Ręce, kartki, czapki, nachy, t-shirty, bluzy, kurtki. Bilety tu mi napisz, tu jebnij, tu wrzuci. Szukam bezpieczeństwa furtki, czy nie jebnij mi komórki. Buty mam zdeptane, tlenu mało. Masz bibułki? Zajaramy. Nie masz kany? Kiedy gramy? My cię znamy. Ten jeden chce mnie ściskać, ale jest zbytnio nagrzany. I dwie panny się szarpią. Każda chce być najważniejsza, damskiej bielizny kolekcja. Prokoncertowa wersja, pełna gama walorów. Do wyboru, do koloru, w różnym przedziale wiekowym. Matki, kochanki, żony. Ja nadal niewzruszony, tłum częściowo urażony. Wiem, będę spalony, gdy oleję ich na starcie. Dadzą spokój wówczas, gdy na scenie dam im wsparcie. Wtedy z ich strony poparcie, ludzie z wami jest ciężko. Więc może koncert zacznę, będąc fajnym koleżką. Do ludzkich serc chcesz zdobyć przepustkę? Musisz być ziom niezłym oszustem. Prawdziwy raper kłamca, tu nie ma nic na niby. Prawdziwy raper kłamca, najlepiej nadgorliwy. Prawdziwy raper kłamca, prawdziwy raper zdrajca. Chcesz, by ludzie cię lubili? Musisz parmazonem trzaskać. Prawdziwy raper kłamca, tu nie ma nic na niby. Prawdziwy raper kłamca, najlepiej nadgorliwy. Prawdziwy raper kłamca, prawdziwy raper zdrajca. Chcesz, by ludzie cię lubili? Musisz parmazonem trzaskać. Czy ziom Peja mnie pamięta? Mało lat wiadomka, ni chuj go nie pamiętam, lecz witam go jak ziomka. Piątka, dwa browary, wiesz, leci rozkmina. Chcesz? Mamy tanie wina, wiadomka, ja rozpijam. Co u mnie? Zajebiście. Te dwie dupy widzieliście, kiedy przyjechaliście? Już jakiś czas temu, wiesz, ziom nikomu nie mów, ale impreza konkret. Już rzucam oka kątem, już z podpalonym jointem. Totalna integracja z moim starym nowym ziomkiem. Na freestyle przyszła pora, coś nie tak przyrapował. Krzyczę, wypad, dobra szkoła. Ziom, niebawem coś nagramy, ja mam napięte plany. Ale kiedyś się spotkamy, coś zrobimy, radę damy. Uwierz ją na słowo, zapierdalasz hardkorowo. HWDP, wiadomo. Pod kopca jakieś zioło, jest wesoło, wygrzewka. Czas picia, jedna z grzewka, jest ten git, nie wymięka. Łeb mnie napierdala, nagapuje mnie panienka. Się cieszę, przed nią klękam, do złej gry dobra mina. Barman nalej nam drina. Co pije ma dziewczyna, jest zawodowski klimat, tak impreza się zacina. Wiesz, ciemniłem tego typa, jego demo jest straszne, ale miał na głowie kaszkiet nowej kolekcji masa. Więc mówię, że jest klasa, teraz ciebie zapraszam. Nieczęsto mi się zdarza, dziś mój kontrakt wygasa. Mam kwitu, dużo kitu, nasłuchasz, siedzisz mitów. Nad tobą mam przewagę, chcę skupić twą uwagę. W centrum jak esko, masz bluzeczkę niebieską? Masz na mnie ochotę? Uśmiechasz się, zdra dziecko? Ile masz lat? Przecież wiem, nie jesteś dziecko. Urocza z tą kiecką, lekko nać pana fetką. Chcę wylądować mięsko, bo jest niezłą kobietką. Jej chłopak zalany śpi, wczoraj z nim zerwała. Chcę, bym ją pocieszył, na koncercie szalała. A tak w ogóle, to przyszła tu przypadkiem. Nie słucha tego rapu, kręci ją co innego. Zna parę rzeczy, kilka tracków Tedego. Na backstage'ach nic z tego, woli coś dyskretnego. Intensywnego, coś intymnego. Wiesz o co biega? Ja wiem! A kolega? Też, na okazję czeka, nie świruje, jest sporo. Dysponuje wolną lożą, właśnie pizzę dowożą. Siadamy zamówione, drink za drinem gadamy.